Bakotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zergia egin behar dugu biztan da, eh? Bona, barkatuko nau zuen, zinema zitz egiten hasten bara izi. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez da izaita bost klon edo bost dantzari zinez perfektuak behar. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Bataula Federazioaren inguruan, interesatuko gara gaurkoan, Taula Federazioak orain dela gutxi prentxaurreko bat eskaini baitu. Erranen dugu 17 arte eskainiko profesionalek, osatzen dutela gaur egun Taula Federazioa, eta beraien helburua nolabait Euskal Herriko hirigunaren lurraldean sorkuntza artistikoaren aldeko apostu egiteko elkargune bat sortzea izan da, eta honen inguruan mintzatuko gara Ander Fernandezekin, kaixo egunon. Kaixo egunon. Puseleatik, ez dakit ongi esplikatu dudan, hori da helburua? Bueno, helburua baino esango dugu zen den motivazioa, eta motivazioa bai da azkenean kulturaren eta ikusgarrien munduan lanean gabiltzan pertsonak elkartzea, gure esperientziak, gure baliabideak partekatzea, beti elkarrekin indartsuago baikea, eta bueno, eta baita ere pertsona kuriosoak izan da, besteek zer egiten duten jakitea beti interesatzen zaigu. Eta hortik abiatu zen, eta egia da beste ardatza edo beste motorra litzatekeela bai, esan duzun bezala, herri elkargo berri horren sortzea, herri elkargo berri horrek hartuko du neurri batean kulturaren kompetentzia. Beraz, hortan ere interlokutore edo hitzaman komuna bilatzea eta adostea hori zen gure beste asmoa edo. 17 konpainia zaudete gaur egun denak iparraldekoak. Bai, 17 konpainia dira gaur egun sinatzaileak, badakigu ez direla Iparra Euskal Herriko konpainia guztiak. Gonbitea beste eri ere bai kontaktuan jartzera gurekin. Eta denak dira Ipar Euskal Herrikoak bai. Prentxaren aurrean agertu zarete aste honetan, Baionan Atalant zinegelan, ze helbururekin zer helarazina izan duzu prentxaurreko horretan? Orain arte egin genituen ekitaldi txiki batzuk, xumeak, baina ez genuen jendaurrean horako aurkezpen ofizialik egin edo. Eta baita ere kultura munduko beste profesional batzuk, teknikari batzuk proposatu ziguten manifestu bat egin behar genuela. Eta guk erronka horri lotu ginen eta gaurre aurkeztu dugu hori Baionan. Manifestu horretan zuen baloreak zeintzuk diren aipatu dituzu, bai eta zenako konpromisoak hartzen dituzuen aipatu dituzu. Bai, hori da. Oraintxe buruz ez nizkizuk esango, baina nahiz eta hori irakurri ditudan, publikoan esan nahi dut. Baina bai, baloreak, helburuak, eskaerak edo nahiak, gogoak, bai, eta konpromezuak, bai, gure konpromezuak, gure lurralde honekin, ikusgarri biziekin edo bai artearen inguruko hezkuntzarekin, heziketarekin, natura ezberdineko sorkuntzen errespetuarekin, anistasunarekin, bai, neko zabala da. 17 arte eskeniko profesionalak biltzen zarete gaur egun, 2017an sortu zen, orduan ere zuen buruaren aurkezteko Karpatxo izeneko, ez? Festival bat antolatu zenuten, bai. Alako ekimenak ere eginen dituzue? Ba, nik uste oso ondo pasa genula, orduko hartan, eta etorriko dira beste batzuk. Ez nuke esango urteroko zezer bihurtuko denik, baina badaude horri inguruan ideia batzuk, gero, bueno, badaude taularen barruan konpainia gehiago biltzen dituzten poloak, Baiona ingurua eta Hendaia ingurua esateko, oie dira nagusiak esango genuke, eta bietan ere badaude proiektu konkretuak, azkenean handaudenek haien artean ari dira eko auzo batekin lanean, lezek, uste ditzen da, edozek, edo ez dakitzen du, hemen gabiltza borderline fabrikaren inguruan, gero horiek ere bai naturalki lotuta egongo dira taula federazioarekin, orduan sortuko dira ziur aski ekitaldi ezberdinak, eta nik uste oraingoz dugun giro ona eta ezagutze grin horrekin, elkar ezagutze grin horrekin, ba, gauzak aterako dira ziur. Uhum. Eta Euskal Herriko hirigunearekin hartu emana baduzu? Bai, bai, egon zen duela hilabete batzuk bilkura bat zuzendari berriarekin. Eta bai, orain arte harrera oso ona izan da, jendeak begi onez ikusten du horrelako elkartze bat. Ba, nik uste baita ere politika kulturalak egin behar dituztenentzako berri ona dela, ez? Interlokutore bat identifikatu aukitzea. Horrek ez du esan nahi mundu guztia ordezkatzen dugunik. Eta gainera gu bakarrik ikusgarrietako profesionalak gara. Ezin ditugu arte bisualetakoak edo bestelako profesionalak ordezkatu. Uh-huh. Arte bisuala diozu ikusentzunezkoak? Edo plastikoak, edo argazkilaritza. Edo argazkilaritza. Gehien bat antzerki, bai. Dantza. Bai, teatro formatoko. Naizta kalea, itinerantea, txotxongilo, dantza, zirkoa. Baina bai formato teatral horretako, horren inguruko jendea. Ba, ikusiko dute zerrendan, badago Petit Théâtre de Pan, badago Kiribil, badago Baude Horruxelea, Deban Zemage, Mistigozko Afur, Tete de Mül, hemen ere ezaguna dituguen daia, bueno, hola, baina asko etxoen kasa, hola buruzari naiz, baina asko. Bai, zerrenda luzea duzea, mazazpi bai. Aino iristera ino, bai. Rango dut. Eta, ja, behin gorpuzten ari dela, espero duzu ere, konpainia gehiago zuen ganatzea, edo irekiak zarete? Orta? Bai, dagoeneko gainera, sinatzaileak 17 gera, baina badaude beste batzuk hortartean. Gerturatu direnak, baita ere bilera bat darrela edo beste, baina bai, erabat konpaini berez asmoa da lurraldeko konpainien federazioa izatea, nahiz eta batzuek nahi ez izan edo beste, ezin diogu gure buruari izen ofizial bat eman, baina bueno, oraingoz da Ipar Euskal Herriko konpainien federazioa bakarra, agian izan ziteken beste bat, baina... Bai. Baduzu egunerik edo sortzeko bidean da? Badago bai, niko hendik ez dut ikusi, baina duela gutxi argitaratu zuten, hemen bada txartelean federazioentaula.gimdo, gimdo.com. Ba, bertan, zetasun guztiak ere. Ba, Facebooken ere jartzen ditugu berriak, orain hasi gera parte garen konpainia guztien datak ere partekatzen, eta agian saiatzen gara pixka dinamikoa izan dadin, nahiz eta gero bakoitzak bere konpainia eta bere bizitza duen, eta ez den erresa olako struktura bati jarraipen ematea eta dinamizazioa. Euskal Hirigunera begira jarri zarete, baina banatzaile begira ere jarriko zarete, diot interlokuzio horretan, bazuen lanaren banatzerako orduan sare bat indar gehiaman esan dugun bezala baita ere asmoa da gure medioak eta esperientziak partekatzea, eta helburuetako bat bai dela komunikazioko materialak sortzea, ba sortu dugun txartela hau bezala asmoa bai da katalogo bat sortzea, bertan gauden konpainia guztien ikuskizunen katalogo bat. Gero ere Euskal Herritik kanpo banatu alizateko, ze hemen dauden konpainia askoren arazo bat bai da kanpora ateratzeko zailtasuna. Orduan bai badago baita ere banatzeari buruzko gogoeta bat eta gogo bat basu komunikazio euskarriak sortu eta banatzea. Mm-hmm. Bai. Ba oso ongi, Ander, nik uste aipatu dugula, oinarrizkoena. Bai. Ezakitzora egitu nahi gozunuken. Ez, nahiko, mi esker. Informazio guztia eskura du, nahi duen orok eta baskertze zaitu. Ez da! itzalbina jundan ardi zarra baino ostotako simurduretan dabilen arra baino talare larretzeko zorian gora begira dao desordenatuaz konfusio ordenatuaz ekaitz iragankor ba Kultur Alea. Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Kantuz igortzen ditut nik penak iesi. Kantuz izan dudano zerbait irabazi. Kantuz gustura ditut guziak iretsi. Kantuz ez dut aberaz hiltzea merezi. Michel Etxeberrik ezinago maitaturik izeneko bilduma plazaratu berri du Agurrela disketxearekin. Etxaun iruri omenduz, 10 piezaz osaturiko lana dakarkigu oraingo honetan. Ba, Michel Etxeberri, kantuzkantu emankizuneko gonbidatua izango baita, ostiral hontan, gaur, ba, izandako elkarrezketaren pasarte txiki bat entzutea proposatzen dizuet. Berekin mintzatu baikara, eta diska honen bueltan, gauza nitz kontatu baitizkigu. Kultur Alea. 70 urte bete berriak eta 32 urte daramatzazu kantagintzan. Bai, nola demora fasten den, eh? Gelitu nitz salatu inta seian, ta gero beti kantariz. Nola hasi zinen, kantuan? Bo, badakizu hori, goitzen niz hama urte nintuen. Bazen orduan, radioko tebazk irati bakarazen eskolde hauetan, ta Maite Barnetx biziki ezagutua, ta adiski denuen. Tak, errantzatan behar nila kantu zaizan, ta behar nila kantatu pilotari miltzara. Hori uzo, nola pelotan ari nintzen jadanik, hamar urte nintuen eta beti horretuko niz, ataratzeko plazan kantatu nuen pilotari miltzaga. Hasta jastapena hori da, aspaldiko historioa, izan da. Bai. Ordutik amaika abentura biziko zenituen, bai. Irakurri dudanez, diska berri honi begira, ba. Austura nabaria eginez aurreko lanekin, zure sustai erroa komendu nahi izan dituzu diska honekin. Bai, zenta, agunt eskolduna niz, eta eskoradun ere, eta egin dezagun, eskaltzare nahi bauzu, eta hori ere hala da, heletagani sortzez, eta biztan da, ene herrian, sortegian, ene aitemekin, eta biti eskora, eta ora iarte, eta ora ie eskora dutala lenguairik maitena. Eta lehen biziko bost diskoak eskora ziren, eta gio nola ibiltzen miz pixka bat denetan, nahazteka handan bat egin dut, baina biztan da, nahi nola berriz etorri ene sustraietarat. Pozik, argitaratutako lanak. Bai, segur baietz. Segur. Ta hori lehenbiziko aldia dut eta alde horrekin, horik Zarautzeko eta Donostiko dia, eta hori zabiztan da enetzat berritasun handia izan dela. Bai, eta aurkeztuko ditugu, inguruan dituzun musikariak bai. Zurekin batera, Miren Fernandez izan baita. Miren, ba, bikote hanitz, hori Zarautzeko kantari xoragarri bata, eta bera, nik aldindakot, Miren hariko zirane kantu, eta segur pozik zen, eta erremesiatun asko bikote badira. Eta beste... Antxon Zagazua hori duzu, hori ere Zarautzeko, ikaragiko musikaria, tokatzen ditu ez dakitzumat instrumento, zinez musika du be baitan, eta xoragiko musikaria, eta gina kantaria. Eta horin denen gidatzeko, Josean Martin, hori ere biziki ezagutua da. Bai. Nik hori eskutatu ditut, Euritan Blai, Eurita mantaidea, gambara taldea, eta musika hori entzunez, joan izt hori egburuz, eta biztan de horike oso pozik zaigula. Ba, emaitza entzunen dugu, ondoko minutuetan, eta Etxaun Iruri, omendu nahi izan duzunez, Etxaun Iruri kantuarekin abiatu duzu. Bai, izan dut suerte, Etxaun Iruri ezagutzeko doidoia, hori zen Doni Banegaraziko plazan, egan ezeke, ba, menturaz, hoita amagurte pasa, Iandea zen pesta undi babazen Donianeko plazan, eta ordian Roze Idiagapeza ezagutzen nuena Salgizeko erretortzen. Eta ezagutzen nuen Roze Idiag zentaene profesora zen Azparneko kolegioan. Eta jantzen, oh, Michel Etorri! Eta zer data, hau da Etxaun Iruri. Oh, jakizo zuen epoza Etxaun Iruri. Zenta noketzuen ezagutzen Etxaun Iruri, famatua. Egina du ere erdaraz egina ditu kantuak. Eta erdaraz asintzenean kantariz, lehenbiziko titulu eta izen Le Clocher de mon village, kantu hunki gerria zinez, eta hori ere Etxaun Iruriena. Eta biztan da L'Effet de Moléon, errubian ez dautzen da, gaitzeko talendua zuen Etxaun Irurik, eta badut suerte handia adiskide izateko be seme Allandurekin. Semiak latuinta bi urte ditu, eta emaztiak Rosette, izan izeie nik usten eta diskoaren emaiten dila hamar bateun, eta pentsa lorietan diren. Berezi dute hasteko. Ba, entzungo dugu Etxaun Iruri kantua, Jose Idiarten hitzekin. Ba, eta Jean Etxar musikari famatuaren musikarekin. Chez la choile pilotari Jauzi emaile koblakari Artetan ere laborari Isu amen zetanari Horra norri zantzide Etxaun Irori Gano handiko poeta Eta soinen maitagari Etxaun Iruri Siberoko lilia Maidalenako maserati Egaldatu txori kantaria Ziruzi garra piztu Geizare lehiria Zinago maitraturik Euskal Herria Euskaldun hainitz baino lege Euskaltzarek agertu zine Zure denbora nari baitze Siberoko zeiak altze Ordian zinen hasi Bazterren harotzen Bekan dizugu ikusi Txori bat hain gora helzen Etxaun Iruri Siberoko lilia Maidalenako maserati Egaldatu txori kantaria Ziruzi garra piztu Geizare lehiria Ezinago maitraturik Euskal Herria Siberoko lilia Maidalenako maserati egaldatu txori kantaria. Etxauni rori siberoko liria. Maidalenako maserati egaldatu txori kantaria. Zirizilarra piztu geizaren leiduria. Ezinago maitratik bizkal herria. Zirizilarra piztu geizaren leiduria. Ezinago maitratik. Michel Etxeberri entzun duzu eta gogoan hartu elkarrizketa osorik ostiral hontan kantuzkantu emankizunean entzuteko aukera izanen duzuela arratsaldeko lauetatik goiti. Baus esan da, nire aletik besterik ez, bihar arte esaten dizuet eta bien bitartan ongi izan, aio. Gentiak lasterka aire zala unez, beren buriari eskapi nahiz geruaren lotxez. Algarri so gaiztoz mihitzetaz, da beren artian zumbatoz. Aneta hor bizirira, aneta hor bizirira. Ametxe derrez, beren bidia paintzez, begi utxi ez inguria, lan ospetatzez. Algarri esteki bidia galduri, ni urik asu gaberik. Aneta hor bizidira, aneta hor bizidira. Denborako ametsak aidatu eguak, bi urratxeta orodigabe bilosuriak. Oiu zaitari, oiu zamari, mundia zuinen itxusi. Aneta hor bizirira, aneta hor bizirira. Oroi bilten dira izar baten ondotik, irustar zina beita amodioz eginik. Herri bihotzian, nigarra begian, sinester die bizian. Aneta hor bizidira, aneta hor bizidira, Anetan.